მონა ნაცრენი პარასკევს ადილობის დრო ახლოვდებოდა. როცა 6-ის მონა, 5-ის მილი და 4-ის მინა ფანჯარაზე ცხვირმი წლატილები გარეთ იღურებოდნენ. ახლა უკვე მალე მოვლენ, თქვა მილი. მოვლენ აბარასი ზამი, დაუმოწმა მინა. დედა სადილს ამზადებდა, მამა კი ფარდულში რაღაცას ხერხავდა. წრიპა მორტენი სამზარეულოს მაგიდაზე ადიოდა და მერე ზის ხტებოდა. ადიოდა და ისევ ხტებოდა. ადიოდა და ხტებოდა, რომ მიგეშვალ მთელ დღეს ასე ეხუნავებ და არ დაიღლებოდა. აი ისინიც, თქვა უცებ მონა. ტყისკენ გაიხედეს და თვალი შეასწრეს მარეს 12 წლისას, რომელსაც სულგზე აბგა მოეკიდები. მას მოსდევდა მარტინი 10-ის და მარტა 9-ის. მათ უკან ორი ვიჭი მოდიოდა. ერთი მათგანი მათში გახლდა 8 წლის, მეორე ბიჭი კი მონასა და მის დებს უწინ არასდროს ენახათ. ეს ხომის ბიჭია ულე ალექსანდრე, ნამდვილად ისაა, შენიშნა მონა. გავიქცეთ და დავემალოთ, მოიფიქრა მილი. ჰო, აუცილებლად გავიქცეთ, უპასუხა მონა. მას ხომ სულაც არ მოსწონდა, რომ მათი იმბის დაუმეგობრდა, რადგან მანამდე სულ ერთად თამაშობდნენ, ახლა კი ნაშუადღებს მათი მომ გასული იყო. შაბათობითაც მთელი დღე არ მოდიოდა სახლში და ყველა დღესაც იქ ატარებდა. ეს ყველაფერი კი იმან გამოიწვია, რომ ის ვიღაც ულე ალექსანდრე გაიცნო. სწორედ ამის გამო მონამ გადაწყვიტა უკმეხად მოქცეულიყო. როცა ულე ალექსანდრე პირველად მივიდოდა მათთან, მისი აზრით დამალვაზე უკეთეს არაფერს მოიფიქრებდა. მილი და მინა სამზარეულოს გრძელი მაგიდის ქვეშ შეძვნენ. მონა კი სამზარეულოს კუთხეში მამას სარწეველას გამისუკან ჩაიმალა. მორტენმა ეს რომ დაინახა, თვითონაც მოუნდა დამალვა, თავისი სამზარეულოს კამი ამოატრია და მის უკან ჩაიმალა და გაიყურსა. ამასობაში ახალმოსულებმა კარის სახელური დასწიეს და კარი თავისით გაიყო. უ, ძალიან ხშია, თქვა მარენმა შემოსვლის თანავე. ახლა ვემზად იქნება, შეეხმიანა დედა. სამოვლის მილმა შეხტეფა და შეეღრინა სამზარეულოში შესულ ულე ალექსანდრეს. მას ხომ ყოველთვის ეშინოდა უცხო ადამიანების. თუმცა ულე ალექსანდრე მშვიდად იდგა და ნებას აძლევდა დაეყნოსა, მანამ საბოლოოდ არ დამშვიდდებოდა. მერე კი უთხრა: გამარჯობა სამაურის მილო. ძაღლმა მას ხელი აულოკა და თითქოს უთხრა: ახლა ყველაფერი რიგზეა. რამდენ ხანსაც მოგესურვება, იმდენ ხანს იყავი ჩვენთანო. ულე ალექსანდრი გასქურასთან მდგარ დედასაც მიესალმა, მერე მამასაც, რომელმაც შეშა შეიტანა, მერე დიდედასაც, რომელიც თავისი ოთახიდან გამოვიდა. ამის შემდეგ ულე ალექსანდრემ ოჯახის დანარჩენი წევრები მოიკითხა. შენ ხომ მითხარი, ბევრი დამყავს? მიუბრუნდა მათს: აქ არავინა მარენის, მარტინისა და მარტას გარდა. ისინი კი სკოლიდან მოკვებიან. ჭიტა დაიძახა ამ დროს მორტენმა სამზარეულოს კამის უკნინ. ულე ალექსანდრე სკამთან დაინახა: აი ერთი ვიპოვეთ, ჩვენია. მილიმ და მინამ მაგიდის ქვეშ ჩაიხითხითეს და ამის შემდეგ დამეთანხმებით, არც ისე ძნელი იყო მათი პოვნა. ულე ალექსანდრემ დათვლა დაიწყო: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ერთის უნდა გამოჩნდეს ახლა. ჩიტა, აი ისიც, თქვა მორტენმა და სარწეველას სკამზე მიუთითა. როცა ულე ალექსანდრე სკამთან მივიდა, გამოჩნდა მონა. ყველა იცინოდა და ხარობდა, როცა ბიჭმა სხვა დამალულებიც იპოვა, მაგრამ ეს ერთი გოგო ცუდგულებაზე იყო და არ სურდა სტუმარს მისალმებოდა. რა უცნაური, ფიქრობდა ულე ალექსანდრე. აშკარად ჩემზეა გაბრაზებული, მიუხედავად იმისა, რომ არ მიცნობს. ამ დროს დედა შემოვიდა ჩაშუშული ბოსტნეულით, სავსე დიდი კვებით და სტუმარმაც, მასპინძლებმაც საჭმელზე დაიწყეს ფიქრი. ყველას ძალიან შეუდა. როცა სადილის შემდეგ სათამაშოდ გასვლა დააპირეს, ული ალექსანდრე კიდევ ერთხელ დააფიქრა მონას საქციელმა. მას გარდა ყველა ბავშვმა ჩაიცვა ის კი ისევ გაუძრევლად იჯდა სკამზე და ეტყობოდა, არც აპირებდა ადგომას.